Autopromocja. Odkąd założył swój pierwszy zespół, a było to, tak, tak, 58 lat temu, mierzył się z muzyką klasyczną, popem, rockiem, ale przede wszystkim z jazzem. Ostatnio wrócił do formuły tria i w takim wydaniu posłuchamy go w trójce. Retransmisja koncertu Włodzimierza Nahornego, podczas którego zaprezentował również swoje najnowsze kompozycje. W niedzielę, tuż po godzinie 19. Serdecznie polecam. Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Tony z betonu. Obudził mnie ostatni gwizdek, pobudka, okurka, powtórka. Znowu kimałem w lumpach, za pucha ósma. Dziś mam job interview, o, nie pozwalają ziółka, a więc Adi się nie dostał. Nowak. Mój niepowtarzalny nickname, mam go nad numerem z tyłu na koszulkach. Za to mam numerek, widzisz, bo syneczku, nie robię liter z cyferek, lecz cyfry z literek, dobra. Za to sumienie wzbudza we mnie jakby winkę, przez to główka mnie się buja, pewnie, że sypię popiuna. Chcesz być celem niunia, będę jak Robin z Sherwood, zabijaj strzały tempę, ja chcę baki pełen kołczan. Życie zmienia mi się w pranki speed date. Ktoś niepostrzeżenie kręcę nosem jak ktoś haj wrucha. Pustaki chcą pogadać, nie mam do nich nerwów. A poza tym temat słaby, więc lożka. Siedzę w pustym pokoju bez klamek. Nie lubię swoich myśli, bo znowu te same. Jak tu zdobyć? Nie możemy nie wyjść, choć w domu też palę. Ja chcę Baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki, baki, baki, baki. To miłe, że się spodziewacie, juch, nie czego. Postawię miasto do pionu, byle coś szybko skręcić. Przyszło mi postać jak noga w korku. W drodze do kogoś, kto z tym biega, a ty, że nie można. Biorę to za wyzwanie, nie masz trudniejszego. Biorę to za wyzwanie, a tylko nie krzycz. Na jej widok krzyknę, yo, I love you. Ty weź to za wyznanie, za ten szereg doznań. Wychodzę przed niego, jestem u innego. Poprzedni miał Lipton resztki. Chyba ci nie ufam, gdy mówisz, mam kota w worku. Poza tym, co mi po jednym worku, ha, ja chcę baki pełen kołczan. Po waflach będę spać na mnóstwie tego. Zapomnimy, jak się bimbo jeździ. Zmienię rodzaj transportu, inni już zmienili, a ja dalej z celem w rączkach. Siedzę w pustym pokoju bez klamek. Nie lubię swoich myśli, bo znowu te same. Jak tu zdobyć? Nie możemy nie wyjść, choć w domu też palę. Ja chcę Baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki, baki, baki, baki. Szlakiem zielonych kropek tropię mordkę, która by mnie pomogła. W głowie toczę wojnę, myśli mi nie siedzą, mają postać wielokrotka. Dobra, weź kamerkę. Rozrywają mnie od środka. Pokój nie ma klamek, wiesz dlaczego Top Gun? Dawaj co masz chłopie, bo cię kropne. Ja chcę Baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki pęk kołczan, baki, baki, baki, baki.

Mountains of Gold, utwór w ramach projektu Everything is Recorded. Ostatnie dwa tygodnie w polskim hip-hopie stały pod znakiem dwóch głośnych akcji promocyjnych. Pierwszą z nich przeprowadził Solar, który prowadził naprawdę szeroko zakrojoną akcję, której finałem miała być informacja o jego śmierci. Trwało to długo, dodawał już od jakiegoś czasu, od pół roku czy nawet dłużej, wpisy na Facebooku, które miały lekko albo nawet coraz mocniej z czasem depresyjny charakter. W ostatnim czasie nagrał filmik i wrzucił do internetu, w którym udaje, że jest bardzo, bardzo pijany i w bardzo złym stanie emocjonalnym, w którym to mówił, że jego rapowi koledzy odwrócili się od niego. Ci z kolei koledzy w ramach współpracy z Solarem dodawali też jakieś wpisy na temat jego niestabilności psychicznej. To wszystko było naprawdę szeroko zakrojone i miało zmierzać właśnie do informacji o śmierci Solara, ale ostatecznie Solar wycofał się z tego pomysłu, wydał takie filmowe oświadczenie, w którym przyznał, że nie wytrzymał tej presji, że dużo ludzi się do niego odzywało, chciało mu pomóc w związku z tymi wszystkimi informacjami, których on udzielał w internecie i po prostu już nie miał serca, żeby wszystkich dookoła oszukiwać i zrezygnował z finalizacji całej tej akcji. Pewnie i dobrze się stało, bo trudno właściwie powiedzieć, co Solar chciał tym wszystkim udowodnić, mimo że nagrał filmik, w którym tłumaczy swoje intencje, zamiary i że chciał pokazać, jak łatwo jest manipulować opinią publiczną i tak dalej, ale wydaje mi się, że to już byłoby za daleko posunięta promocja do prowadzenia takiej inscenizacji własnej śmierci. Nie zmienia to faktu, że ukazał się singiel Solara traktujący właśnie o śmierci, która to całe życie jest gdzieś o krok od niego. I teraz możecie właśnie posłuchać tego nagrania. Nazywa się Klub 27 i promuje płytę, która nazywa się tak samo. Chatę odwiedzam raz na rok, mamy raz w tygodniu, nawet jak gdzieś muszę pędzić. Skąd takie różnice, zapytasz? Nie tęskni, zryło to łeb mi i może dlatego tak wpiłem się w melanż i toksyczne dupy. Byłem kosmicznie głupi, byłem komicznie kruchy i chciałem to zdusić. Pójść na łatwiznę, pójść zalać iskrę i o tym nie myśleć. Już kłaść na biznes, w wolnych chwilach udawać mężczyznę. Dziś myślę, że mam to za sobą i wszystkie demony odeszły. Tylko że wtedy też pisałem o tym teksty w czasie przeszłym. Wokół mnie krążą demony, bardzo chciałyby mą duszę wziąć, lecz ich nie puszczę do głowy. Ten mój snajper to zachęty krok. Wokół mnie krążą demony, bardzo chciałyby mą duszę wziąć, lecz ich nie puszczę do głowy. Ten mój snajper to zakręty krok. Operowali mnie jako niemowlę. Chrzest był na szybko w szpitalu. A na jedyną skóry bym kiedyś na nieświadomce wypadł. Gdybym akurat nie zapiął pasów, wykrwawił się też prawdopodobnie. Jakby ziomek wtedy wychodząc się o portfel i się nie wrócił do mnie. Zacisnąć mi pas nad tętnicą. Całe życie się ocieram o śmierć. Parę razy już mnie zahaczała spara, tylko jej spojrzałem w oczy i spytałem, co chcę. Ale nie odpowiedziała, wtedy stałem nad przepaścią, zrobiłem krok wstecz. Choć w moich oczach było widać ślady opętania, nie chcę, by ta moja mama wciąż śmigała on black. O tym typie to się nawet boję gadać. Wokół mnie krążą demony, bardzo chciałyby mą duszę wziąć, lecz ich nie puszczę do głowy. Ten mój snajper to zakręty krok. Wokół mnie krążą demony, bardzo chciałyby mą duszę wziąć, lecz ich nie puszczę do głowy. Ten mój snajper to zakręty krok. Wybrańcy bogów umierają zawsze młodo, lecz później żyją wiecznie w ich towarzystwie. Później wszystko już zaczyna tracić kolor. 27 to jest czas, by przestać istnieć. Wybrańcy bogów umierają zawsze młodo, lecz później żyją wiecznie w ich towarzystwie. Później wszystko już zaczyna tracić kolor. 27, to jest czas, by przestać istnieć. Kiedyś koleżka namawiał, żebym dla niego polatał. Zgadnie, odmówiłem. Chwilę później się rozbiewał na pół świata. Wielki dealer, inny umówił mnie z pół. Omówił, że pasuje do mnie, no za dobrze, no za dobrze. I dopiero kiedy ją olałem, to on mi powiedział, że niedawno ta kutpa miała aborcję. Im bardziej żyjesz, tym mniej umierasz. Może dlatego piłem do zgonu, odpuszczając się czułem, jak gdyby wszystkie dzieci były w wesołym miasteczku, a ja został w domu. Czy chcę wymienić życie wieczne w rekompensacie za doczesne? No nie wiem, czy jest smutno, bo wszystko, co chciało mnie zabić, dziś we mnie umarło. 27. Wokół mnie krążą demony. Bardzo chciałyby mą duszę wziąć, lecz ich nie puszczę do głowy. Ten mój stajper to zakręty krok. Wokół mnie krążą demony. Bardzo chciałyby mą duszę wziąć, lecz ich nie puszczę do głowy. Ten mój stajper to zakręty krok. To był Solar promujący płytę Klub 27. Teraz parę słów o kolejnej akcji promocyjnej, tym razem o raperze Venie, też z Warszawy. Pokazują te akcje promocyjne, że raperzy czują, że trzeba zacząć robić coś więcej, żeby wyróżniać się na scenie hip-hopowej, niż tylko po prostu nagrywać płyty. Coraz ważniejszym elementem staje się wizerunek rapera, tak jak się prezentuje, jaką ma, jaką osobowość sprzedaje wraz ze swoją muzyką. No i też właśnie działania promocyjne, które stają się coraz bardziej wymyślne w ramach coraz bardziej konkurencyjnej sceny hip-hopowej, gdzie po prostu już naprawdę sporo ludzi nieźle rapuje, tworzy produkt muzyczny na jakimś tam określonym poziomie i już po prostu trzeba sięgać też po inne rzeczy, żeby się wyróżnić. Vena, jego akcja promocyjna polegała na tym, że w ostatnich dniach ni stąd, ni zowąd nagle usunął wszystkie, czy prawie wszystkie swoje materiały muzyczne z internetu, teledyski, płyty, utwory i tak dalej, po czym umieścił oświadczenie, w którym powiedział, że, które generalnie sprowadzało się do tego, że chce on wywołać refleksję nad tym, jak ulotne są dzisiaj wszystkie sprawy, które w różnych momentach sprawiają wrażenie najważniejszych na świecie. Generalnie podjął się jakiejś krytyki konsumpcjonizmu i też trzeba powiedzieć, że nie spotkało się to z jakimś gorącym przyjęciem jego odbiorców, którzy zarzucili mu nieszczerość i hipokryzję, ponieważ uważają, że Vena był właśnie jednym z tych raperów, którzy w ostatnich latach najbardziej w ten konsumpcjonizm się zanurzyli i nie do końca zdaje się, że ta cała promocja się Venie udała. Nie zmienia to faktu, że ukazał się singiel Veny, który promuje płytę Niepamięć. Właśnie tak, taki tytuł będzie ona nosić. Nazywa się ten utwór Ten Stan. Gościnnie pojawia się Plan B, o którym mówiłem też trochę tydzień temu i możecie teraz tego utworu posłuchać. Kocham tylko ten stan, kiedy czuję się wolny i mogę oddychać. Czas to otchłań bez dna, w stronę krawędzi nas ciągle popycha. Bez żadnej gwarancji od życia, poza ostateczną do końca rozliczasz bilans zysków i strat, nagród i kar. Reszta ma cię nie dotykać. Mam dosyć niewoli w swoich granicach. Dość udawania, że uda mi się ten głód zaspokoić dosyta. To co próbuję dogonić rozmywa się w tle. Bez żadnej kontroli przyglądam się temu, jak powoli znika. To tylko pozory, nigdy nie wygrasz, nie podejmując ryzyka. Nie ma życia bez śmierci, równowagi bez gniewu i ciężaru zdrad bez dawania obietnic. Przychodzimy na świat niekompletni i nic nie osłania nas przed tym. Krążąc po autostradach pamięci, myślę jak poskładać świat, kiedy ten się rozpada na części. Co przekazać następcy, dać lepszy start, więcej perspektyw na planecie milionów doznań, przykrytych przez fałsz i tysiące kłamstw powtarzanych w ideologiach, które uczą się bać, karmią twój strach i mówią ci, jak masz wyglądać. Może zrozumiesz to sam, nie poznasz zła, nie docenisz dobra. Nie chcę więcej patrzeć, jak ucieka gdzieś. Chcę, by tylko uśmiech wciąż przebiegał przez. Nie wiem, wymagam wiele, chcę mieć tylko ten. Odkradzone cele, zagojenie tych. Nie chcę więcej patrzeć, jak ucieka gdzieś. Chcę, by tylko uśmiech wciąż przebiegał przez. Nie wymagam wiele, chcę mieć tylko ten. Odkradzone cele, zagojenie tych. Niosę w sobie głos swoich przodków, ich wolność i błąd duszone w zarodku. Czuję ich zmarszki na twarzach, blizny pod skórą, szepty wciąż słyszę w środku. Mówią, by dumniej z głową niesioną w górze, zwłaszcza kiedy masz dość już. Nie ma początku bez końca, końca bez początku. Każda zmiana zaczyna się wewnątrz, bezczynność każdą zmieni w niepamięć. Najbardziej jaskrawe światła bledną i wypalają się, stając się czarne. Pokaż mi życie bez barier, nim to bezbarwne rozbije się, gdy uderzy w nie kamień. Każdy w sobie ma dziecko, gdzieś pod powierzchnią je znajdziesz. Każdy w sobie ma piekło, może akurat ciebie nie złamie. Może da ci odetchnąć lub narzuci swoją obecność nachalnie. Może masz w sobie siłę, by oszukać wieczność i odepchnąć od siebie karmę. Zostawić przeszłość, znaleźć ten stan, którego pragniesz najbardziej. Więcej patrzeć, jak ucieka gdzieś. Chcę, by tylko uśmiech wciąż przebiegał przez. Nie wymagam wiele, chcę mieć tylko ten. Odkradzone cele, zagojenie tych. Nie chcę więcej patrzeć, jak ucieka gdzieś. Chcę, by tylko uśmiech wciąż przebiegał przez. Nie wymagam wiele, chcę mieć tylko ten. Odkradzone cele, zagojenie tych. Nie znam szczęścia jak z nią, nie ma miejsca jak dom. Wiesz, o czym mówię, Stona, nie znasz miejsca jak Śląsk. Mojego życia linia kompletna na wskroś. Agresja, nie mam w bokserkach miejsca na broń. Ta chwila nadeszła z nią. Emocje, których piękna nie zastąpi butelka i joint. Pytają mnie, zamierzasz przestać? A skąd? Będę tu, aż opuszczą mnie w deskach na dno. Wiesz, gdzie mieszkam jak coś, setka na głos. Wieczór w studio, rap, MPC-tka, gra pro. Żyję w biegu, imion nie pamiętam, mam dość. Trzymam cały świat w swoich rękach, mam moc, jestem blisko. Jednak jeszcze nie tam, gdzie chcę być. Wierzę w sny, nie śpię, czekam, aż nadejdzie świt. Kocham żyć, dobrze wiesz, że nie zmienię nic. Kocham dni, dzięki nim jestem tu, to jeszcze nic. Nad marymącym słońcem, moment, w którym światło dnia znika za horyzontem. Wiara w to, że było warto grać każdą zwrotkę. Nie ma jak świadomość, że nigdy się nie cofnę do tamtych miejsc. Trzeci koncert pod rząd, nikt nie wierzył, gdy mówiłem, że nie kończę z tą grą. Zło i dobro pomiędzy polifonią. Wstaję, podnoszę wzrok, od nowa gonię wolność. Uśmiech matki, gdy do domu wracam znów. Spłacam dług, padam z nóg, niech opada kurz na kartce, osiada tuż. Nie rozważam dróg innych, od tej żyję dobrze, chcesz, to badaj puls. It's time to move on. Spaces. Nie ma dźwięku jak winili szum. Kiedy słyszysz brutalnie głosy mówiące nam, że nie otworzymy głów. Kiedyś były tu, nie ma dziś ich już. Idę sam drogą na szczyt, ponad warstwą chmur. Nic jak cały czas ten sam smak krwi na zębach i zapach zwycięstwa. Za nic sam nie chciałbym stawać w tych miejscach. I mimo że branżę dopada inercja, nie zmieniam nic. Niedawno nie miałem wiele, spełniam sny. Nikt nie mówi mi co myśleć, ani gdzie mam iść. Nie muszę inaczej żyć dziś, teraz ty. Teraz ty, teraz ty. Przyznam, że nagranie Ten Stan, nowy singiel Weny, nie do końca mnie przekonuje, więc postanowiłem zagrać jeszcze jedno nagranie Weny, tym razem z płyty Nowa Ziemia, utwór pod tytułem Nic, który to podoba mi się znacznie bardziej. Teraz parę słów zapowiedzi różnych rzeczy, różnych projektów, koncertów. Zacznijmy od faktu, że nową płytę szykuje Niemy. To jest człowiek, który bardzo długo milczał, zresztą ksywka Niemy tutaj dosyć pasuje do tych okoliczności i cieszy mnie to, że powraca, ponieważ to bardzo zdolny człowiek, taki self-made man, raper i producent. Poprzednia jego płyta Eń wydana została wprosto w 2014 roku. Nie była jakimś wielkim sukcesem komercyjnym. Teraz Niemy wydaje płytę sam we współpracy z Agorą, a ja trzymam za niego kciuki w ramach przypomnienia o tym ciekawym artyście. Jeden z singli z płyty Eń. Po części po angielsku, po części po polsku i naprawdę na tłustej produkcji, bo producentem Niemy jest chyba jeszcze lepszym niż raperem. Krótkie nagranie od Niemego, Sick Pro, nowy projekt w drodze, nowa płyta Niemego będzie. A co jeszcze będzie? W najbliższych dniach dwa ciekawe koncerty hip-hopowe w Warszawie. 31 października Saba, raper z Chicago, wystąpi w Warszawie na ulicy Smolnej. Saba to jeden z podopiecznych, nie wiem czy to jest do końca właściwe słowo, jeden z kolegów może Chance'a the Rappera, wielkiej już teraz gwiazdy amerykańskiego hip-hopu. 23-latek, też oczywiście z Chicago i można było go usłyszeć między innymi na ostatnim projekcie Chance'a the Rappera, czy też na pamiętnym mixtape'ie Acid Rap, też Chance'a the Rappera. Teraz Saba podróżuje po Europie i będzie promował wydany w zeszłym roku debiutancki, dobrze przyjęty krążek Bucket List Project. Więc możecie pójść na ten koncert właśnie już 31 października, a w ramach zachęty do sprawdzenia Saby, przedstawiciela naprawdę jednej z ciekawszych scen, jeśli chodzi o rap amerykański, czyli chicagowskiej. Teraz posłuchajcie nagrania World in My Hands właśnie od Saby. Cheering like they got pom-poms on. And I documented, put it on page. Flipped it on my Swanton bomb. And she say that she saw me on primetime. Start going up that combine. I don't wanna hear about the bullshit. I could write a full book. How you only keep it real sometimes? Sometimes I wonder what my life would be like if I didn't try to take my whole life and put it in writing. Put it on wax, play while you drive. I was on a bus with it. Just went to Manhattan on a bus ticket. Y'all still did everything but listen. Now they tryna sound like a punch. It's a submission. How I got the game in the chokehold. Knew my day would come, it was fucked up. I've been focusing on keeping my balance. Like I had a couple drinks in a cup holder. I ain't worried about your boys moving backwards. Ain't just a four, three men, we just a force. Justified, side by side, juxtaposed. Jumping out just to show you the one in my hands. The one in my hands. The one in my hands. The one in my hands. The one in my hands. One in my hands, one in my hands. One in my hands. Look, they traffic and they don't got crossing guards. We hope to die, we just cross ours. Readers digest, I got food for thought. From where they keep packed like they move a lot. I was a diamond in the rubber, rough is more literal. Now I kill with the literary, just drop it on them like literals. I just put my life in some literature, like literally. I can't hold it, I feel all of it. The police targeted, like I'm shopping. One of my albums posthumous, no fraudulent. Gas like flatulent, oh I feel fabulous. I'm fathering all these styles I hit, then they copy it. You know I ain't worried about that though. Look how they react when I'm back home. I can turn the trap to a castle. Still yelling, bitch, my passport and my Vans. Mama ain't through friends. Got my name up on my jersey with the world in my hands. The world in my hands. The world in my hands. The world in my hands. The world in my hands. The world in my hands. The world in my hands. The world in my hands. The world in my hands. Daydreaming is real when we wake up. Gave my all, but can't say I gave up. They wonder what these dreams were made of. My beautiful duck, twisted fan of leaf. Burn like the pain when you see me grow. Yeah, yeah, it's that same old Negro. Crazy how now this weed shit legal. Bro, main passion was the profit. Got to moving trees like the breeze, only two-piece default. Just slam the gavel and he gone. Good man, need a little more, trying to feed his people. Screaming reparations, till my respiration meet the expiration. No, ain't no rush, look, bitch, I got patience. Doctor, the blood got that me, I'm waiting with the wind in my hand. Ay, grinning like damn fresh. Linen lining, flicking like Tiana Trump, damn. Town stunt for Trump. St. Lou taught me never front stunt. Dave Murray bring a bike on them. They been feeling dead, dripping life on them. On your head, turn the lights on them. Come to bread, need a hot quota on them. Quest for my little niggas, gotta get them back. Turn a fife on them. What in my hands? What in my hands? What in my hands? What in my hands? What in my hands? What in my hands? What in my hands? What in my hands? Daydreaming is real when we wake up. Gave my all but can't say I gave up. They wonder what these dreams are made of. To był Saba w nagraniu World in My Hands, które to nagranie pochodzi z płyty Bucket List Project, płyta z zeszłego roku. Koncert Saby lada moment, a jeszcze szybciej, bo już jutro, a właściwie dziś, no bo już jest niedziela w końcu, w Warszawie w klubie Progresja wystąpi legendarny zespół Arrested Development. Niedawno zupełnie przypadkiem przypomniałem sobie o tym zespole i grałem go w tonach, to było myślę 3-4 tygodnie temu max i chyba ściągnąłem ich myślami do Polski, bo teraz właśnie wystąpią. Jest to naprawdę świetny, klasyczny zespół gloryfikujący pozytywne wartości, zwłaszcza zwłaszcza to wyróżniał się w czasach, kiedy tworzył, w latach 90., kiedy to królował gangsta rap, oni ze swoim przekazem definitywnie wyróżniali się i też trzeba przyznać, że jest to projekt, który zawsze był bardzo interesujący muzycznie, sporo się tam działo, sporo ludzi było zaangażowanych w tworzenie tych płyt i one muzycznie po prostu były smaczne. Na dowód tego zagram wam single Miracles z płyty Since the Last Time. Jest to płyta z 2006 roku. Niezwykle się zdziwiłem, jak przed chwilą sprawdziłem datę jej wydania. Myślałem, że to był jakiś 2011, a to jednak już ponad 10 lat temu. Jak ten czas szybko leci. To nie jest chyba pierwszy raz, kiedy tą refleksję usłyszeliście. Arrested Development, Miracles. Get down, just rock y'all, get down. Don't stop y'all, get down. Just you used to dream about changing the world with a style that was universal, real and commercial. Feel and immerse you in the waters. Tired of seeing lost black sons and daughters. But in 94 we slipped a notch. No juice over the years, couldn't mystify hip hop when it's fame. But 10 years later, back in the game. Come on, push up the faders, we believe in miracles. Harriet Tubman would tell us, don't stop y'all, get down. Just rock y'all, get down. Don't stop y'all, get down. Just rock y'all, get down. Get down. We're made of more than this. Don't let them define us. Don't let them confine us. We warriors from the underground railroads. We sneak through swamps to sit VIP in a restaurant. Hillside projects, get down. North Shore projects, get down. They give us platinum medallions to cover our hearts. Keep us far away from the most powerful parts of us. Cause if they keep us looking outside, then we won't bother looking inside. I'm too old a dude to be scared of flopping. We from the old school. This is real hip hop. And we talk about what we see. Won't dumb it down, cause I ain't around dumb company. You smarter than this, and we can come harder than this. And do a brag rap on the next song in the distance. Right now, you know you all in the mist. Americans. And y'all sure would say, don't stop y'all, get down. Just rock y'all, get down. Don't stop y'all, get down. Just rock y'all, get down. On this one, y'all. Yeah, we got the vibe, man. And it goes, don't stop, y'all. Get down. Just rock, y'all. Get down. Don't stop, y'all. Get down. Get down. B-boys, Filipinos, Asian, Latinos. You feel me as I kick the steno? Cyphers round the world, got a knife around the neck of the world. Demanding respect from girls, what a waste of power. Hip-hop in the most powerful hour. Like Babel, we building our tower. But we got a chance, the whole world under our trance. Who gon' use it so the folks can advance? Cause we believe in miracles. Zapowiadam dzisiaj różne rzeczy, więc teraz wybiegniemy trochę dalej, spojrzymy na dalszą perspektywę czasową. Ciekawa informacja, którą znalazłem na stronie Nuance.net. Otóż za 5 lat ma powstać Muzeum Hip-Hopu. Muzeum to ma się znajdować na Bronxie i tutaj będę cytował artykuł. Universal Hip-Hop Museum, mający powstać na Bronxie, multimedialny przybytek wiedzy o kulturze czterech elementów, zostanie powołany do życia. Ma to być dom dla najpopularniejszej formy artystycznej współczesnego świata, czyli hip-hopu, i zaprowadzi go na Bronx, skąd pochodzi. Tak z kolei mówi Rocky Buchanan, dyrektor wykonawczy całego przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o zarząd muzeum, to ciekawe persony będą się w nim znajdować, bo m.in. Curtis Blow, Ice-T czy DMC, czyli absolutne legendy hip-hopu pierwszego czy tam drugiego pokolenia, powiedzmy, raperów. A ambasadorami będą Q-Tip, Rakim, LL Cool J i Big Daddy Kane. Także naprawdę bardzo zacne grono znajdzie się tam w otoczeniu tego całego muzeum i na pewno będzie to miejsce, które będzie takim must see dla wszystkich odwiedzających Nowy Jork, fanów hip-hopu za 5 lat, bo wtedy ma właśnie powstać. Dobrze, to teraz w takim razie dwa nagrania od ambasadorów tegoż przybytku. Najpierw Q-Tip z płyty The Renaissance. Wydaje mi się, że jest to jedna z najwybitniejszych płyt, jeśli chodzi o hip-hopową muzykę wydaną w XXI wieku. Nagranie You, a potem już Rakim. Wait, all is you, and at the end of it all is you, and at the end is you, at the end of it all is you, is you, is you, at the end of it all is you, is you, is you, at the end of it all. Looking for how I see it, when I finally realized, couldn't believe it, I couldn't even swallow. Had a lump in my throat, my stomach hollow. I had a notion that things were fishy, but everything was fine, so why be pissy? But when you wasn't seeing me nights, you get it in. That's when the scooping and shit, it would begin. Where you at? Where you going? That's what I get when I pick up the phone. Not a hello or I miss you, or the Renaissance, how does it do? Suspicious ones, though few, to stress out your brain, it weighs on your mane, it helps your peep game. I thought it was me, but then I could see it was you. It's you. At the end of it all, it was you. And at the end, it was you. At the end of it all, it was you. And at the end, it's you. It's you. At the end of it all, it's you. It's you. It's you. At the end of it all. I couldn't take it, but the spell of love, I couldn't shake it. Even though I would discover that there was somebody else who was your lover. You gave me up but managed to turn the tables, and all your honest words, they turned to fables. The things that you would accuse me of, the scenes were the things you would do in love. Get it? These things you projected, and I don't want to be affected. But when you get in love, it's never easy, love, to make decisions of. You've defected. You were doing so much to try to pin me, going through all my stuff, but it was empty. Answers that I'm seeking, well, it seems I'm getting close, that I'm reaching. And I was thinking I had no reason, calling you a culprit, it was treason. And the twinkle in your eye, it was cunning, not for love, and tell me why. We'll make amends if you admit it, we can ascend if you're committed. Your heart, is it in it? If it goes too many days, sweet love can decay from you. It's you. At the end of it all, it was you. And at the end, it was you. At the end of it all, it was you. And at the end, it's you. It's you. At the end of it all, it's you. It's you. It's you. At the end of it all. Rockin' the microphone solo with follow procedures. The crowd couldn't wait to see this. Nobody been much longer waited since Jesus. Who wouldn't believe this? I heard the word on the street is I'm still one of the deepest on the mic since Adidas. They said I changed the times from the rhymes that I thought of. So I made some order, put the new world in order. With mathematics, put your status above the average and help your rappers make paragraphs with graphics. Cause new days is dawning, new ways of performing. Brainstorming, I write and watch the night turn the morning on and on and I got the whole world responding. Rock, I keep it hot, blow the spot without warning. The emperor, well known for inventing a sentence full of adventure, turning up the temperature, rush with adrenaline. How long has it been again to be in the state of mind that Rakim is in? It's been a long time. Rakim, the microphone solo with. It's been a long time. It's been a long time. Rakim. When I'm out propping, either hanging or shopping, people see me stop and ask me when the album dropping. The wait is over, information like a soldier, like I told you, greater, stronger. Now that I'm older, I broke the code of silence with overloads of talents. My only challenge is not to explode in violence. I'm Asiatic, and blazing microphones a habit. At least once during the course of a day, it's automatic in ghetto apparel. Mind of an Egyptian pharaoh, far from shallow. Thoughts travel like an arrow, a law's monotony. So far, they can't stop me. You know, raw on property like Omar Gaddafi. More thoughts than Bibles, recital, taught disciple. A sword off mic so words scatter like a rifle. Thoughts is trifle, I'm busting these for you. Ayo, technical difficulties is through. It's been a long time. Rocking the microphone solo. It's been a long time. Rocking the microphone solo. It's been a long time. Rocking the microphone solo. It's been a long time. It's been a long time. When I flow tonight, I show them new heights, I go to right. They know I strike with new prototypes to blow the mic. Critics and biters don't know where my source of light is. Still leave authors and writers with arthritis. Curse kids like the pyramids when they found the style. First to ever let a rhyme flow down to now. The rebirth for hip-hop will be dropped now. Cause the crowd didn't hear the original in the wow. So be alarmed, what you about to see is the bomb. Like 3D and ARM, vivid like CD-ROM. Info kept like internet.com. My notebooks, my bond like the Holy Quran. Since I came in the door, said it before. But no, I ain't down with Eric B no more. At night, the open mic be inviting me to rhyme. So yo, I'm online. It's been a long time. It's been a long time. It's been a long time. Rocking the microphone solo. It's been a long time. Rocking the microphone solo. It's been a long time. It's been a long time. It's been a long time. It's been a long time. It's been a long time. To był Rakim i It's Been a Long Time, wcześniej Q-Tip, nagranie You, no dwie wielkie legendy hip-hopu. Rakim to było nagranie z jego pierwszej solowej płyty The 18th Letter z 97 roku, ale oczywiście Rakim działał wcześniej w duecie z Ericiem B, wydali cztery bardzo ważne dla hip-hopu płyty, które stanowiły taki pomost między rapem oldschoolowym a złotą erą hip-hopu. Rakim, God MC, często nazywany GOATem, czyli Greatest of All Time, definitywnie jeden z największych mikrofonowych mistrzów w historii gatunku, jakim jest hip-hop. Dobrze, teraz przenosimy się już do teraźniejszości. Mówię, zapowiadałem różne rzeczy, natomiast wczoraj był bardzo interesujący dzień, wczoraj w piątek. Ja tak patrzę ciągle, powiem wam szczerze, że jako, że audycja jest w środku nocy, nie do końca wiem, czy mam mówić, że jest sobota, czy niedziela, więc powiedzmy, że w piątek to był naprawdę dzień bardzo interesujący, ponieważ wiele premier miało miejsce jednego dnia, między innymi Big Creed, między innymi nowa płyta epka właściwie Snoop Dogga, który to już drugi projekt w tym roku wypuścił, ale ja dzisiaj chciałem wam zaprezentować inną rzecz, która ukazała się w piątek. Do tych płyt, o których mówiłem, jeszcze będę wracał w następnych audycjach, a na razie Yelawolf, jeden z najciekawszych białoskórych raperów na amerykańskiej scenie. łączący nieco eminemowski wokal i flow z południowymi inspiracjami, ale kiedy mówię o południu w jego kontekście, raczej mam na myśli pas biblijny, redneków, country i tego rodzaju estetykę, a nie brzmienie południowego hip-hopu z Atlanty. Także teraz zaprezentuję wam nagranie z płyty Trial by Fire, czyli nowego krążka Yella Wolfa, Son of a Gun. I look in the mirror sometimes and think about how it all started. Small town Alabama, from city life we departed. Not a single light in the street, morning was scary and dark. To a little boy catching the bus to school, 5:30 sharp. I used to make up songs to keep my mind from wondering what was in the woods waiting for me. My stomach still rumbling from the cereal diet. Even though mama was trying to do the best that she could, alcohol made her violent. Her boyfriend was a prick, probably 26. Barely looked my direction and really didn't do shit. My aunt animosity grew along with my anger and impatience, disaster in school. My teachers knew I was trouble waiting and I did too. Admittedly, but I liked it, maybe I had to accept. I'd always be uninvited to church events, football and family orientated stuff. But I never thought that I had it rough. I embraced it honestly, cause I knew how different I was. That maybe a rebel and rebels made me feel welcomed and loved. I never knew my daddy, but they said that I was the same. And what a shame, get your umbrella, Wayne, here come the heavy rain. To your storm, the bloodstain after a dog fight, the tornado to your alarm, your hangover after a long night. I'm the snake out of your bone, that one mistake you ever did right. The gunpowder to your drum, I'm your son, the son of a gun, son of a gun, son of a gun. What a dream, I'm with the creek in a paddle boat. Stream full of snakes, demons, not even a ladder goes. Up high and up over Mississippi to see the ocean. So here I go floating, yeah, but I made it a habit though. 19 and tattooed, hair raised in the neighborhood was the place. And I made it home with the vagrants. Quarter pound of that seeded Mexican trash thing in nickels. Making nothing and breaking even, just do it for tickles. Nashville's under icicles, the methadone's penetrating. Ecstasy hungry babies, experimentation. No more chocolate chip cookies and porcelain jars. Morbid and dark are my role models in old school cars. Sickening and I'm loving it, I'm basking in half of it. Backstroking and sinning ways, a dagger to pastors. I never knew my daddy, but they said that I was the same. And what a shame, here come the cocaine in the heavy rain. Cause I'm the lightning to your storm, the bloodstain after a dog fight, the tornado to your alarm, your hangover after a long night. I'm the snake out of your bone, that one mistake you ever did right. The gunpowder to your drum, I'm your son, the son of a gun, son of a gun, son of a gun, son of a gun. And you can tell that I still don't give a fuck. Still drinking whiskey, I'm half a bottle already down. Slum American made man, criminals all around. $70,000 a night isn't good luck. Living this story, using my war as my shield. The truth examined and recreated, the following's real. Plenty of fatherless children fill up the pit in the building. Losing the mind for the feeling, it's just like popping a pill. And I'm taking it in, lost and making a win. Thanks for the poems that you inspired, I'm raking it in. Never heard you say, give me five, so make it a ten. Keep the change as I'm falling, look at the bastard of him. When I went to jail for the first time, I thought about you. Son of a bitch, I admit it. The rumors are true, cause when I look in the mirror, I see from what I came. Trial by fire, pain, heavy rain. Cause I'm the lightning to your storm, the bloodstain after a dog fight, the tornado to your alarm, your hangover after a long night. I'm the snake out of your bone, that one mistake you ever did right. The gun popped up to your drum, I'm your son. Son of a gun, son of a gun, son of a gun, son of a gun. A Different Type of Love, tak nazywa się nagranie, które słyszeliście. So Dramatic jest jego twórcą. Jeden ze zdolniejszych polskich producentów hip-hopowych zdecydował się na płytę solową. Właśnie się ona ukazała, nazywa się Good Times i możecie ją sprawdzić w różnych miejscach, a to był singiel na zachętę. To już koniec dzisiejszych tonów z betonu. Zapraszam was za tydzień o 2 w nocy, a na zakończenie Wu-Tang Clan z nowej płyty The Saga Continues. Gościnnie w nagraniu pojawia się Redman, który z Wu-Tang Clanem zawsze miał po drodze. Redman udzielił ostatnio wypowiedzi medialnej, w której skrytykował współczesnych raperów. Powiedział, że wszyscy brzmią tak samo, że kiedyś liczyła się oryginalność i że teraz też ciekawsi są ci raperzy, którzy nie używają autotuna, tacy jak Kendrick Lamar, J. Cole czy Joey Badass, że oni się wyróżniają, są oryginalni, a przez autotuna reszta raperów mu się zlewa w całość. Może i nawet coś jest w tej krytyce, ale słabo to wygląda z perspektywy nowej płyty Wu-Tang Clan The Saga Continues, która jest po prostu nudna, więc szczerze mówiąc nie do końca raperzy, Redman akurat nie jest w Wu-Tang Clanie, ale współtworzył ten album, mają w tym momencie taki immunitet, żeby krytykować innych, bo ta nowa płyta po prostu nie powala. No dobrze, posłuchajcie sami nagrania Lesson Learned z The Saga Continues, to na zakończenie i tyle, do usłyszenia, cześć. In the streets gon' learn, them Wu-Tang niggas don't play. Niggas in the streets gon' learn, them Death Squad niggas don't play. Niggas in the streets gon' learn, them Jersey niggas don't play. Niggas in the streets gon' learn. Them Staten Island niggas don't play. I said one, two, three into the foe. I glide like it's simply no traction on the flow. 103 or 4, live action from the door. Shorty dime, let the whole team smash you on the tour. I splash bravado, fast cash aficionado. Savage vandal, I'm a legend of tomorrow. Hating the truth, here's proof, ain't it the truth? So ill, a nigga spit with a containment suit. Slaying the booth, aim, shoot, bang, caving the roof. Hater, wouldn't last a day in my shoes. You know very well, Betty swell, you can tell he gel. My price hiking like the pills Martin Shkreli sell. Mathematics tracks, I crap havoc. Fact, I'm black on it. Black, I'm back at it. Mathematics.